إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير mbok juri di ginaaw bu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yanantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbok juri di sunu khutba tay moy al quds aqida jaka joju ñuy tuddé masjidul aqsa té mu nek ci barab bu ñuy wax falastin jaka joju pass pass la ni ñuy fassé né yalla kenn la muhammad yalla ko yonni di fassé né dañoo wara julli koor joxe azaka aji makka non lañu wara jëlé jakka joju duggal ko ci sunuy xol lutax ndax dafa bok ci sunu pass pass xam ngeen ne ku deg aya bi ñu jang ci waxtu yi ñu tollu sa xel dana dem ci president amerique bu tuddu donald trump xam ngeen ne fan yi ñu nek rewu islam yep ñoo ngi yëngu ndax wax ji mu wax ne daño wara jël jakka joju jebbal ko yahudi yi te xam ngeen ne lu tollok nangami at jakka joju mo ngi joy mo ngi jambat niko yahudi def lutax ñu na jakka joju dafa bok ci sunu pass pass moy aya bi ñu jang ak hadith yi ñew ci kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki dogal jakka joju nek premier qibla ci l'islam waye mu nek rañanu kayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom wax ci qur'an ne subhanalladhi asra bi 'abdihi sel ñel na yalla mi nga xamne mo rañane ab jaamam sel ñel na sunu borom subhanahu wa ta'ala sel ñel na ko ba kenn du ko dendale kenn wala lenn mom yalla mom moy ki rañane lan moy rañan ma maana al isra lughatan wa istilahan lan moy rañan ci lakku arab waye lan moy rañan ci diine ci sharia al isra lughatan huwa sayru bil layli wal masy fihi rañaan buñ ko waxe yalla ne ma rañaane yonent bi ñuy deg baat bi rañaan rañaan gu deg becc leela sanga romb guddi ben tant nga ne lu xaw fi ñu ne dañuy magal rañaanu yonent bi so ne ñooñu lan moy rañaan ñu ne ah ñu dal deg nañ tay la yonent bi sallallahu alayhi wasallam demone kaw asaman al isra moy dox goudi as sayru bil layl wal masy fihi ku genn ci barab goudi jam barab lolou moy al isra lughatan su fekke istilahan nak ci sharia moy al intiqal bin nabi sallallahu alayhi wa sallam min al masjid al haram ila al masjid al aqsa laylan ala daba al buraq ci sharia islam lan moy mi'ra isra moy al intilaq moy bayeku départ bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam départ ci jakka juñuy wax masjidul haram moy makka mu téré ji masjidul aqsa ca falastin waye bam koy def ban heure la ko def goudi lan la war ben daba bu tuddu al buraq lolou moy al isra lan moy mi'raj lughatan ñaar la al isra wal mi'raj al isra moy voyage nocturne moy tukki goudi mi'raj moy ci lak arab الذهاب في الصعود والارتفاع اسراء موي تي سوف لاي نيك ديبار بارب نيو بارب معراج نك ديبار تي سوف جيم كو اسمان لولو موي معراج العروج جانغين تي سوره المعارج تعرج الملائكه ملائكه يي داني ييك جيم كو اسمان تي يالا تبارك وتعالى lolu moy al mi'raj moy yek joge ci souf dem asaman ci sharia lan la mi'raj di tek mune al ala allati urija bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam alayha wa sa'ada alayha min bayt al maqdis ila as sama mi'raj moy djumtukay bu yonent bi utiliser war ko joge ak mom place bu ñuy wax masjidul aqsa jëm kaw asaman ci borom bi tabaarak wa ta'ala kon lool moy al isra wal mi'raj lool nak ma nga amé won ci masjidul aqsa kon jakka joju yalla wax ci alquran jakka joji dafa bok ci sunu pass niñu gëmé makka niñu gëmé medine non lañ wara gëmé masjidul aqsa waye mbok julit yi wax ji moy tay ana ban temple bu yahudi mom bu julit ñu occuper ci aduna bi anamu ngeen wax ma dekk bu mu nek ana ban église bu julit ñi mom occuper ko tay ngeen wax ma ban dekk la nek waye ana tay jakka juy joy nyaata nyaata at ci kanamu julit ñi gudde ak becc nga amne julit ñi dafa bok sen pass pass daño wara dem julli ji fa mais kenn ñeme wu ta dem do gis mu ci adina bi ku tak valizam la xasa yor ay bagagem ngani ko fo jëm munela masjidul aqsa do ko gis mu do ko tek beut bi ngeen nekké senegal ba lay gisugul len ko ko def daima nga dekkune ma ngi dem mak alhamdulillah ma ngi dem medine mais masjidul aqsa ndax gis ngeen ko fa dem lutax munu fa dem lolou moy wax bi jakka joju huwa sani masjid buniya alal ard moy ñaarelu jakka juñu tabax ci kaw suuf ñaarelu jakka premier jakka biñu tabax ci kaw suuf moy makka masjidul haram ñaarelu jakka moy baytil maqdis lolou hadithu abu zar moko leral abu zar neena qultu ya rasul allah ayu masjid wudi'a fil ard awwalan qala al masjidul haram abu zar neena ma jakarlok sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam malaj ko maneko ban jakka la ñeuk amal ci kaw suuf mom yonent bi munema al masjidul haram moy kaaba qultu summa ay maneko ban mo ci tegu qala munema al masjidul aqsa munema jerusalem masjidul aqsa ci falastin bobo ci tegu qultu kam baynahuma maniko lan moy difference bi nyaata at la be jito be Abu Zar neena yonenti bi neema 40 sana 40 ans ñeen fukki at lañ tabax makka bam am ñeen fukki at ñu doga tabax Masjidul Aqsa ñan ñoko don tabax jinne yi ñoko don tabax ca jamono Sulayman yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena la tasaddu rihal illa ila salasa masajid ken du takkayu djel say bagage la khasayu yenuko wala ngay dug ci auto wala ngay dug ci bato wala ngay dug ci avion wala ngay war fess di tukki djem ci barab di ziaré ji ludul ñetti jakka lol de wa senegal mënu ko deg ken du sonu ci tukki di ziaré ji jakka ludul ñetti jakka lolou ñun mënu ko dégg ñun lolou mënu ko dégg lutax ndax ñun yaakar nañ né lepp fi la nek ndeké yonent bi dafa téré yow julit nga la xasaayu yenu say bagage war waru way jëm ci barab buñuy tuddé jakka nga koy ziaré ji yonent bi néna luddul ñetti jakka rek nga wara def lolu ñetti jakka motax ngay sonu ci tukki ñetti jakka Allahu akbar illa ila salasa masajid ñu la yonent bi barak ban mune al masjidul haram wa masjidi wal masjidul aqsa hadith bi mutafaqquna alayhi la ñetti jakka mo wara tax ngeen sonu pour tukki ñu ne ban mu ne makka bobu ngeen di wax yeen wa senegal jarta dem yonent bi neena bobu dong nak mo jara tukki bobu xam nga da ngay deg ñu ne makka nga deg ku ne wax da jarta dem la fa nekkon yeb dindi nañ ko fa mo ngi fi fan kan moko fa dindi ñan ño fa demone yenu jiko diko indi senegal ñan la ñoñu ku len yoni bañ ko indi senegal fuñ ko tek fan la makka jarta dem yonent bi neena bobu dong mo jara tukki ñu ne ko ak ban mu ne wa masjidi bi bi ma taxaw di wax ak yeen sama jakka ji ñu ne ko ak ban mu ne masjidul aqsa ñetti yonent bi neena mo jara tukki wa yonent ñetti yoyu lan moy seen ngeenel ku fa julli ñaari rakka amna ci senegal jakka jo xamne bo fa julle ñaar rak am temeri rak le nga deg ku deugar fi dane amna kay place sangam ku ko wax d'accord nañ amna yow ya ko wax kan mo wax lolou ndax ci diine ñun dañuy jek jek rek da ne place sangam ku fa tok wala ku fa julli wala ku ko ray wala rek am tiyaba ndax ñun dañuy jek jek rek wax ben wax bobu soko laaje legi ci bir dekk bi nga deg ku taxaw xatu alu dane jakka sangam ku fa julli yalla balla billahi wallahi wa ta'ala bo laaje lolou ci biti legi am ko tont lolou waye ñongi laaj bokk bobu lolou nga wax waw deug la ku fa julli yalla bal ko lolou waxu kan la ndax waxu yalla la ndax waxu sayyiduna muhammad la ñun nak li ñuy wax waxu muhammad la biñ ko waxe ba pare wax nañ fu mu nek neenañ hadith bi muttafaqun alayh ku jog seti ko kon bukhari ak muslim nga xol diggo gis wal doko gis jele nañ ci imam at-tabrani mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena as-salatu fil masjid al-haram bi 100,000 salat ñaari rakka ci bir kaaba mo ngi tolok temeri junni julli ci ñun fi luñu julli ñaari rak Allahu akbar dugg ci kaaba gi kabar julli ñaari rak ne assalamu alaykum tiyaba ñaata nga am 100,000 sala 100,000 temeri junni julli nga am bo moy jakka makka kaaba gi ñu ne yonent sa jakka nak mune wassalatu fi masjidi bi 1,000 sala sama jakka ku fa julli julli ñaari rakka tolok nak ku julli junni julli fenen fudul fof feulé fan la gis ngeen mak ni mu rawé jakk yonent bi ñu né ak fan mu né baytul maqdis fofu amna bi 500 sala bi 500 gis ngeen masjidul haram nu mu rawé masjidul yonent bi masjidul nabawi gis ngeen masjidul nabawi nu mu rawé masjidul aqsa djuromi téméri djulli ñetti jakkay doong lañ wax ño am tiyaba ñetti jakk tay xolé nañ ba jakka joju mo ngi ci loxoy yahudi waxuma dara waye president amerique yab djulli di nga xamne julli yi tay bo len doon wagn ci kaw souf nek nañ milliard ak lu tek waye bu len limbi yeen ndeysane bu len limbi yeen damay wax ak sank ben sama ben papa munema dafa am ben serigne buñu indir reer ñu tek ko ci kanamam ndeysane mu daali xol bol bi ba ci yag muné ngel do boliyel de jul be mbawadum gaynuti ngel do bolil djul be mbawadum gaynuti mune bol bi ñuma tajal de manar ko rere djulidi munuñu ko jexal ñune ko ah serigne bi yow rere bi di tuddu tuti nga ni djulidi munuñ ko jexal te senegal ay djuliti kessala mune dedet ay djulli kat ño bari waye djulidi dañu neew djulli kat yi ño bari julli kat yi ño bari mais julli di dañu neew wallahi waxna deug ñi julli ño bari lan mo ñu ñakkolo tay masjidul aqsa lan mo tax julli di pert ko moy yenen te sallallahu alaihi wasallam waxon nako yenen te bi waxon na jamono ngi ñew ndeysan ma ngi ni tim mujjantalu jamano yalla dima ko jox image ma gis yefer yi di jiro julit yi comme julit yu tok ci bolu teb diko jiro non la yefer yi di jiro julit yi sahaba yi munuñu won nangu lolou sen xol da ko don bañ kenn ci ñoom daan ne anahnu qillatun yawma izin ya rasulullah xala day fekk ñu tuti ñu nek ñet julit ci aduna motax ñuy jiro yaron tibi ne ko dade bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghusa ka ghusa usayl da ngeen di beuri lol xol len tay senegal ñaata lañ 95% musulman lolou fañ la feñ fan la feñ 95% musulman ñongi ci décembre ñongi préparer wer wiñ ne yalla dafa am dom ñun ñepp ñogi jënd ay cadeau cadeau yaangi ci marché fess del ñan ñokoy jënd julli di yeen ñi julli ci juma yeen koy jënd wala ñen ci yeen ñokoy jënd luñ koy dé dañ koy jox seeni dom cadeau décembre wer wi gëna dangereux ci aduna moy wéru décembre ndax ci lañ saga yalla yalla mu né doom adam daf ma def ñaar satamani ibnu adam te wa ma yambaghi lahu an yashtumani allah allah yalla né na doom adam daf ma saga te yelul ci mom mom doom adam mu may saga man yalla est ce que yalla na wa ma yambaghi lahu an yastumani waruma saga lan la ko def bam may saga ñu ne yalla ban saga la la doom adama saga yalla ne awma jabar doom adama ne amna doom awma jabar ñu ne amna doom allahu akbar nañ ko wax tay ben khalifa ci dekk bi ne la kenn fekk ngay reer gina mu ne la yow da ngay reer nga ni ko waaw mu ne xana xamo tay sa papa mo doon genté fele te sa papa amul fofu jabar ndax reer bobu di ngi ko yeggali lolou lañ wax yalla fim nek ni ñu ngi defar tali ñongi defarat porte lampe yi ñongi peinturat ñongi defar garab yi pourquoi parce que yalla dafa am dom Allahu akbar. Jinne yi sen bop biñ déggé lolou jinne yi daño téy sen gël mi ndom mi jinne jinne mi ñu naan ñun ñoko gën bi mu déggé lolou da ko wéddi jangeen suratul jinn yalla mu ne qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada jinne ñu wax de ñu ne ñun duñu bokkale yalla bok wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan jinne ñu weddi lolu ne yalla amul doom chaque jour ñu jang qul huwallahu ahad chaque jour lolu bokku na tay pass pass yu yaqku yi o le ka nit ñi gëm yalla ak def diine julli kesse su vendredi joté ñu gaddu suñuy kuru sak suñuy sijada ñew allah akbar assalamu alaykum tek ko fele da na yalla ba juma bi di ñewat ñewat juma allahu akbar lolu tay dafa tax ñu perte masjidul aqsa ben yahud day wax ak ben julit mo doon wax ak ben yahud nan ko bisangi ñew da lan len ray da lan len genne Palestine da nañ nangu masjidul aqsa sen loxo yahud bi retan ne ko lol de ñewagul lol de du legi de yahud bi ne julit bi xam nga lolou kañ la mu ne waw mu ne bu ngeen julle fajar comme ni ngeen di julle aljuma de lol dina nek bis bu ngeen julle fajar comme ni ngeen di julle aljuma ngeen julle nonu fajar ci jakka ji lolou ban jakka la tay julit yi dekk bo yew dekk bo fanan so yew ji dem jakka bo demé ci jakka ji ñaari sapp nga fay fekk wala ben dekk bo dem nak ci dekk julit yi dekk bo dem la wax so yewo fajar ci keur yow yaay ki fa gëna bax nga japp jëm ci jakka ji ñaari sapp nga fay fekk mas ngeen gis julli suba comme ni ñi julle aljum mas ngeen ko gis wax leen ma jakka joju fum nek ni ñu julle aljuma ni aljuma ñepp nek ci biir ci kaw fess ci biti biir kër gi mbedd mi tali bi wa legi ye ñu julli ci aljuma xana fajar mom du farata ah fajar mom fa lañ ko wara julle limaza parce que pass pass ye yaq dañu xaj diine li dinañ ko def li kenn duko def lolou motax julit yi yon jox yonent bi sallam mo mi wax sahaba bal antum yawma idhin kaseer de ngeena bari lol walakinakum ghusa ka ghusa usayl de ngeena bari way de ngeena walen mbalit taw bu towe ba taw bi for ba ndokh mi di warangan ci mbeddi nonu ndokh mi di rombe mbalit mi diko yobbu lol la yonent bi wax de ngeena bari lol waye de ngeena melne mbalit ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda wa la na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم بالمدينة نزل على إخوال على أخواله وأنه صلى قبل البيت المقدس 16 شهر وسبع عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلة قبل البيت سنيان انت عليه الصلاة والسلام وحنا في حديث عازب برا نينا يان انت عليه الصلاة والسلام بمنا جب مدين جلنا جبل بيت المقدس جرم فكوير اجرم بن waye mu ngi doon ñaan yalla tabaarak wa ta'ala yalla dal koy jubal masjidul aqsa masjidul haram kon gis nga yenen bala muy jublu makka fan la ñëk jublu baytul maqdis ba jang ngeen bu ngeen démé madinatul munawwar di ngeen fa fekk jakk jo xamné ñaari qibla la masjidul qiblatayn qibla bi da ko jublu masjidul aqsa qibla bi mu daal jublu masjidul haram sallallahu alayhi wasallam waye mbokk yi lan motax ñu ñak masjidul aqsa tay lan motax ñu yab julit ñi ba ñom rek lañuy mbugal ci aduna lan motax tay julit ñi lañuy torturer ci aduna lan motax julit yi mel ni nu mel te bari bay baga de dara waru ko luddul dañu bayyi yalla tawhid lañu amul yalla mo nekatul ci xol yi yalla mo nu jaralul dara lolu moy lu ñeuk tawhid lañ ñak xamatuñu yalla bal dañuy bokalé yalla ak lenen partout ken dotul ken gëmatul yalla ñop seeni intérêt lañuy xol ak seeni bëgg bëgg ak lañu fekk seeni mam ak seeni bay diko def ñaarël bi moy ken jangatul alquran xamatuñu téré bi ban mission la yor ci ñun lolu bokku na ci luñu alak ken gëmatul yalla ken gëmatul qur'an ndax buñu jàngé alquran danañ fekk alquran lim ñuy gëmlo dañ fekk am quran lim ñuy jappulo lan lañuy bayilo jakka ji alquran mo ñu ko jappulo ndax de ngeen legi moy rañanu kay yonent bi sallallahu alayhi wasallam jakka joju nga xamné barakna hawla la ko wër yépp la yalla barkel kër ak bu fa yonent bi né ciëpp and ak buraq fas ba yonent bi alayhi salatu wassalam waron nya nga yew fas ba kérok ci buntu jakaja yonent yépp yalla dekk len sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jité len ñaari rak fala départé jëm kaw asaman motax bamu ñibisé makka yéféri makka di wéddi mune len mom sax waxu len dem na kaw asaman dedet def len bi yalla defal na ma tawfiq joge na masjidul haram jëm masjidul aqsa gay na ko yow ya doy war yow luñuy tukki wër té ay gëlem lañuy war wallahi fess yow nga fanan fi yow ne dem na ñëwaat mune wallahi sax dem na fu ko raw ndax joge na masjidul aqsa jëm kaw asaman ci borom bi tabarak wa taala est ce ñun xam nañ liñu am kon est ce ñun dañuy nek fi rek di lek di nan ñuy mbugal islam di toroxal julit yi tay buñu doore ñi buñu jexé suba ñu dem ci ñé amul benn dekk boy dem tay ba nga fekk julit ñi ñu am yeg yeg ci seeni mbokk barki dem buñu khutba fi lan lañ waxon moy burma birmani ñan lañ doon toroxal fofu julit yi ñan lañ toroxal budisti bu te yahudi door suba nasrani door ginaaw suba budisti door kañ la julit ñi di yewu ci li nu nek ci nelaw yu metti kañ la julit ñi di delu wat ci yalla kañ la julit yi di delu wat ci ginaaw sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kañ la julit yi di delu wat ci pass pass aqida bu wer kañ waye yonent bi waxna deug tay ku xol aduna bi xamna ñu ngi ci akhiru zaman te yonent bi waxon na aduna du jeex ludul xare bu metti dara am digeunte yahudi ak julit yi julit ñi di ray yahudi bañu neubatu ci ay garab garab yi naan leen kay leen ay yahuta ngi ni neubatu ci man ci loolu lañ tollu motax waji limuy wax ni yépp wallahi ci yoonu yonenti bi la jaar ndax aduna du jeex ludul lolu am lolu nak dafa laaj julit ñi yewu top information yi di deglu bu baax xerewlu yeesalar seen digantek seen borom degaratal pass pass yi sanni tiaxan ak fo tay ñong ci décembre wèr wi danaka fo la ba wèr wi jeex buñ duggé 24 décembre ba 31 ba 1er janvier fo kessé la dëkk bi ñan ñoy fo ñan ñoy nek ci discothèque yi ñan ñoy nek ci bar yi ñan ñoy nek ci mbéd yi mbokk yi julit da fay fiir julit day bëgg diinem borom xam xam dañuy wax ne wër wi kula ci jox cadeau nga jël ko sax aram na cadeau kula ko jox ci wër wi nga jël ko sax dafa haram lutax xam ngeen ko nan len delu wat suñu diine nan len defaraat suñu pass pass nan len royaat suñu yonent lol dong mo ñuy mëna dimbali pour ñu jëlat aqsa ci loxo yahudi lol kesse mo ñu mëna dimbali wat ci karamu yalla tabaarak wa ta'ala moy pass pass yi degeeraat ñu delu wat ci ginnaw yalla tabaarak wa ta'ala delu wat ci ginnaw sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam waye leneen lu du lolou julit yi dañuy yon jox ndax yonent bi ko wax bañu laaje yonent bi ne ko waaw lutax ñu bari ba paré mais ñu melni mbalit mu ne yalla dafa genn ci seen xol yi ñaar duggal ci ñaar ñu ne ko lan la mu ne hubbud dunya wa kirahiyatul maut ñaar yoy la yalla duggal ci seen xol yi moy da ngay na bëgg aduna Allahu akbar bëgg aduna sahaba bi do la lek tandarma ñu ne hay ala al jihad mu ne bakhin bakhin ñu ne ko lutax nga wax lolu mu ne suma toge di lek tandarma yi damay tardé duggu al janna musani tandarma yi da ne tandarma aljana moko gëna neex keele dafa tak jabar guddigi mu koy setal mu deg ñu nan ya khayl allah al kabi tak nañ fas yi ana gor ñi dem jaay sen bop ci kanamu yalla mu daldi romb ndaw si daldi koy jeggi khanzala mu dem mu jihad ñu ray ko ñu gis malaaka yi joge aljanna indi ndox diko sang te yonent bi dafa ne won ku ñu ray ci jihad ken dula sang lutax malaaka yi sang ko te ñu ne ku de ci jihad ken dula sang parce que dafa fanano won sobe te dafa wara dug aljanna te aljanna ku fay dug da ngay lab ñoo ñu loon lañ meloon aduna fe lañ ko tagoon dañoo jëlal aduna tey seen loxo jël yalla duggal ci seeni xol buñu gisul luñu xam ñu sanni aduna japp yalla ñun nak dañoo jël yalla japp ci suñu loxo jël aduna duggal suñu xol bu mbir mi disé rek ñu na yow yalla da nga dis de ara ñu tek la ne ba ci kanam lol moy suñu problème du ben ñe dañoo jëlon yalla duggal seeni deun ñi jël yalla tek seeni loxo lolo tax jafé jafé am ci dëkk bi lolo tax problème kessé la musibe fulbe tagal yettude Allah e julde ne la do men Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam khutba men hande wonno al aqsa aqida odo jama biete do masjidul aqsa mu Allah subhanahu wa ta'ala hali al qur'an subhanal ladhi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أدو جماعة مونغانو دا كونكو وني جماعة تتبيج الإسلام جماعة أول وني مكة جماعة إدو وني مدينة المنور جماعة نلادو جماعة دودو هين وني مسجد الأقصى أدو جماعة هندي أدو نغندي هفره بيبيدو ريتي بيهود لعنهم الله hande be kepti odo jama wala ko hen be pay dum non hol ko saabi edum woni enen julbe enen yejjiti Allah enen ndewe aduna njejjiten Allah enelado njejjiten ndedo deftere wietende Qur'an dum tagi Allah addi tabarak wa taala be do heferebe fawidum edo julbe il fonde ngartilen hakillaaji nganden juldo so woppi Allah o wawa nafde aduna juldo so rewani nelado o wata wonde juldo hokkata en ngañari e yeso Allah woni jettude Allah wadde e berde men kono sen yetti aduna en wadde e berde men en yahata nelado sallallahu alaihi wasallam o wi mi joodima mi yi hefere be ina podondira on honono mawɓe njooɗi e bool maaro ina poɗodira ɗum mi yi hefere ɓe ne poɗodira on sahabaɓe mbe mbimo mbele oɗon jamano tawi ken seeɗa ken yimɓe seeɗa o wi ala kon heewɓe kon hewbe hay goto andano potdon kono mbadon kono mbalid wayni so tobo tobi ha ndiyam heewi ina lada ina yaha kala ko tawi e blawol ngol nawarto dum nelaado wi ko non mbadon kon hewbe kono on nafata holko tagi alla ko ko yaltine e berde mon didi nanine hen gede didi holko alla nanni hen woni yidde aduna kala mo jida hande koy aduna dagata holno mbadan mi hami danya galle holno mbadan mi hami resa holno mbadan mi hami holno mbadan mi hami holno mbadan mi hami ananata muk biwo holno mbadan mi hami nata aljanna famdi ko neddo wi holno mbadan mi hami nata aljanna mbokki duñu faral duñu tayal di taxaw fi di lajal mbokki ndimbal ndax al muslim akhul muslim julit julit moy mbokam ordinance bi mayor 160,000 et quelques la borom dafa wara def ben scanner radio ndax febar bu metti bu febar biñ makoy jox makoy indi ci yoon bi la dajje kenen ko xamne jabaram dañ koy opérer opérer ba mom tamit ay ordinance mu genné ko tégalé ko maneko amna bu fi nek waye buñ démé ñu wax ko julit yi lu ci waye man ñu daal ci ciopati jox la mu nek ñaari nit kon buñ jullé ba paré mbokk julit yi keet gaangi ni koko bëgg jënd ñu jox la ko ko xamne amo ñun ñëp ñu dajalé dimbali mbokk yoy ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yalla nañu yalla taxaw ku taxaw mbokk julit yalla dina ko taxaw kep ku sang ab julit yalla dina ko sang kep ku dindil ab julit choono yalla dina la dindil choono inna allah fi awnil abd ma kana al abd fi awni akhi fe julit baangi dimbali mbokam yalla dina ko dimbali Allahumma ighfir lana qabla al-maut warhamna inda al-maut wala tu'adhibna ba'da al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-salihin ghayril maghdubi alayhim waladdallin Allahumma la taj'alna jubana fanad'afu an qawlatil haqq wa natakhazal an muqawamatil batil wa nataraja haythu yanbaghi lana an nataqaddam اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله